पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अपना अधिकार नहीं चलता तो ये अपने नहीं है। ठाकुर जी क्या बात है इसमें? भगवान स्वीकार कर ले सब कुछ अपने। मैं समझा नहीं क्या मतलब क्या होता भाई। ठाकुर जी क्या कर ले स्वीकार तो भगवान ठाकुर जी किया हुआ है। ठाकुर जी का तो स्वीकार किया हुआ है ही। ठाकुर जी तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए प्राणियों को सबको अपना कहते हैं अपना प्यारा कहते हैं मेरे पैदा हुए कहते हैं और अपरार परादो प्रकृति बताई है तो भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार ये अपरा प्रकृति है। इससे अपने परा प्रकृति है जीव तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति अलग अलग कहा है। अब ये जीव उनको अपना मानता है ये गलती होती है। अपरा प्रकृति को जीव अपना मानता है। मन स्थाने इंद्रियाणी प्रकृति स्थाने मन छठा जैसे इंद्रिया ये है प्रकृति में स्थित इनको ये अपनी मानता है ये गलती करता है। भगवान ने तो सब स्वीकार है। भगवान की तो कोई गलती है नहीं गलती अपने में है। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष जन चाले एक पाउंड तो हरि चाले सौ कोष। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष जन चाले एक पाउंड तो सौ हरि चाले सौ कोष। कितना तैयार है भगवान तैयार बैठे और बोलो क्या मतलब है ना? अनुभव आप करना चाहते हैं क्या ये बताओ। अनुभव करने की इच्छा है तो पूरी लगन में कैसे काम हुआ और लगन में काम कैसे हुआ? लगन ही पूरी नहीं तो काम कैसे होगा? चाहते तो है ना तो है साथ में चाहते नहीं चाहते तो है ना ये खतरनाक है खतरनाक तो है तो क्या है क्या कर बाधा आपके चाहना में ही है बाधा और कुछ नहीं है। आप हृदय से चाहते नहीं हो जैसे भूख तो है नहीं बढ़िया भोजन देगा जब मन चल गया अपने खा लो ना तो रुचता है ना पसता है ना जसता है कैसे हो काम लगन होने से हो जाए भगवान कर देंगे रो भगवान का गणित भगवान कर देंगे। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए देरी का काम नहीं है। सच्चे हृदय से प्रार्थना कोई चाहे तब तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई अपने क्या चीज है साधन में देरी क्यों हो रही है इसका खास कारण ये है कि जो नाशवान पदार्थ है उनसे सुख ले रहे हैं आराम ले रहे हैं आदर ले रहे हैं अपने वो प्रशंसा चाह रहे हैं, शरीर को सुख चाह रहे हैं, इस चाहना के कारण से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। ये संसार का संबंध तो है अस्वाभाविक, भगवान का संबंध है स्वाभाविक, स्वतः भगवान की तरफ से है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, ये जानता है फिर मुझे आसक्ति होता है। आप इतने में तो किसी आदमी के ये जानकारी भी नहीं है कि ये शरीर तो जाएगा, ये तो मरना ही पड़ेगा, ये सबको स्वीकार है कि नहीं, सच्ची है झूठी बात? कोई कह दो भाई हम तो मरेंगे नहीं, शरीर तो मरेगा, अरे कुटुंब और धन संपत्ति सब की सब मिट जाएगी, साथ चलेगी नहीं, एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। ये जानते हुए भी इसको जानते हुए भी नहीं छोड़ते तो इसके आपको छुड़ावे कौन है? नींद में सोते हुए तो आदमी जगा दे, पर जागता ही सोने का स्वांग कर ले तो उसको कैसे जगाया जाए? जागता ही सोता है उसको कैसे जगावे? अध गैला ढिगापरी करे ना अकल काम, अध गैला सिंगापरी, अध गैला क्या करे, गैलो वे तो दवाई दे दे मैंने, गैला तू है थारो बाप गैलो मैं क्यों, तो अध गैला क्या करे, करे ना अकल काम, अध गैला ढिगापरी। नारायण नारायण नारायण राम राम राम। हृदय की लगन चाहिए, लगन लगन लगन, सब कोई कहे लगन कहा वे सोय, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोय, मन में लागी चटपटी कब निरखू घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान आराम। खान पान विश्राम ये भूल जाए तब काम बनता है। कबीर मनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। कबीर मनवा एक है, चाहे भोगों में लगा दो चाहे भगवान में लगा दो। जो भोगों में लगाने में आपको फुर्सती नहीं है, हरदम भोगों में लगाए लगाए रखते हैं, अब परमात्मा में कैसे लगे, कौन लगे? भोग और संग्रह दो खास भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया परिचित सब। गीता में क्या भोग और ऐश्वर्य, सुख भोगना और संग्रह करना, इन दो में आसक्ति है वो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता, प्राप्ति तो दूर रही। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया परिचित साम व्यवस्था आत्मिका बुद्धि समाधो न भी दिए थे। दूसरे अध्याय के 41-44 तक का ये प्रकरण है। व्यवसायत्मा बुद्धि एक या नशे वाली एक बुद्धि होती है, वो एक बुद्धि किसकी नहीं होती के भोग और ईश्वर्य वाले भोगों में लगा है और संग्रह में लगा है, उसकी ये बुद्धि नहीं हो सकती। अब भोगों का त्याग करो, संग्रह की इच्छा न रखो तब होगा। पदार्थ संग्रह वाले आपको दुख नहीं देते, संग्रह की रखने की इच्छा है वो आपको बांधती है, नहीं तो दुनिया में बहुत संग्रह बहुत बड़ी चीज है, क्या बाधा करे? आपकी इच्छा है वो बांधती है, सुख भोगने की, संग्रह करने की, बटोरने की, ये जो आदत है ये आदत परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी भारी बाधक है। वो तो लग ही नहीं सकते, निश्चय नहीं कर सकते, बिना निश्चय कैसे होगा? व्यवसाय तो बुद्धि एक निश्चय बुद्धि, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, चाहे सो हो जाए। नंदन दुनीत निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्याय्यात्पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा। अगर पक्का विचार होता है तो ये बातें होती है। निंदो बड़े नीति निपुण बड़े अच्छे अच्छे आदमी निंदा करे तो निंदा का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने निश्चय अच्छा कर लिया है, हमने मार्ग बढ़िया पकड़ लिया है, तो निंदा से डर नहीं लगता। और लक्ष्मी चली जाएगी, आराम चला जाएगी, इसकी भी चिंता नहीं होती। हम मर जाएंगे ऐसा निश्चय करने से, मर जाओगे तो मरने का भी डर नहीं होता। तो निंदा का है ना प्रशंसा का है, ना जीने का है ना मरने का है, ना धन आने का है ना जाने का है, ये कोई असर नहीं करेगा। जब सच्ची लालसा लग जाएगी तो वे फिर नहीं पीएंगे, वो काम हो जाएगा। अरे ये कार्य सिद्ध हो जाएगा, जो लक्ष्मी चाहते नहीं वो लक्ष्मी आ जाएगी। एक बात बताओ, आप ध्यान देकर सुने, ये जो आपके पास वस्तु कमी रहती है, इसका कमी का कारण क्या है? कमी कितनी बड़ी भारी है, साधारण आदमी से लखपति करोड़पतियों की भी कमी है। एक मार्मिक बात बताता हूँ, करोड़पतियों ने करोड़ों का नुकसान होता है, घाटा रहता है, वो तो बात प्रसिद्ध है ही, पर उसके सिवाय एक दरिद्रता की पहचान बताओ आपको। दरिद्रता किसको कहते हैं? एक नई बात है, दरिद्रता किसको कहते हैं? कि आवश्यक वस्तु भगत पर नहीं मिलती, वो दरिद्र का लक्षण है। धन की आवश्यकता समझता है, धन का संग्रह करता है, धन में ममता रखता है, धन बिना काम नहीं चला गया ऐसा भाव रखता है, उसको भगत पर आवश्यक वस्तु नहीं मिलती, चाहे लाखों और करोड़ों रुपए हो पास में। ना तो धन में ममता है, ना तृष्णा है, ना दुरुपयोग करता है, ऐसे आदमी के पास में बिना चाहे चीज आती है, चीज की आवश्यकता पीछे होती है, चीज पहले आती है, वो धनवान है। ये पक्की बात है, हमारे देखी हुई बात है। आप समझेंगे, ध्यान दिया कि नहीं? आपकी आवश्यक वस्तु, जैसे छोटे बालक के लिए दूध की जरूरत होती है, तो उसे जन्म से पहले माँ के थना में दूध आ जाता है पहले। इस तरह से आप वो सांसारिक वस्तु की आवश्यकता होती है, उससे पहले आपके पास में वस्तु हाजिर हो जाएगी। और ममता रखोगे, संग्रह की इच्छा करोगे, संग्रह करोगे, आसक्ति रखोगे और अपना समझोगे धन बिना काम नहीं चलेगे भाव रखोगे और धन का दुरुपयोग करोगे, तो रोते रहोगे लाखों करोड़ों रुपया आपके पास होने पर भक्त पर आपकी आवश्यक वस्तु नहीं मिलेगी। प्यासे मरोगे, पानी नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान बना तब 10-10 रुपया में भी एक गिलास नहीं मिली पानी। ये बात पहले समझ में नहीं आती, मेरे संतों से मैंने सुनी है, पढ़ी है, ये सच्ची बात है, एकदम बिल्कुल पक्की सच्ची है। आप धन का दुरुपयोग नहीं करते, वस्तु का दुरुपयोग नहीं करते, ममता नहीं रखते और धन के अधीन अपने जीवन को नहीं मानते, तो आपके आवश्यकता तो पीछे होगी, वस्तु पहले आएगी। याद है ना? ऐसी बात है, और मैं कैसे बताऊं? बताने कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात है, ये बात पक्की है। आपका विश्वास मान लो तो मत मानो, आपकी मर्जी है, मैं आग्रह नहीं करता मान लो, ऐसी कोई आग्रह नहीं, परंतु बात ऐसी है। वो लक्ष्मी वाले श्रीमान को यश समस्त दोष, वो श्रीमान कौन है? जो आवश्यकता वाली वस्तु पहले आएगी, पीछे आवश्यकता होगी, पास में कोई नहीं है, ऐसे लक्षण हो तो उस पास होता है ऐसा। और लाखों करोड़ों रुपया आपके पास में है, भगत पर आपको चीज नहीं मिलेगी, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर पानी नहीं पी सकते, भगत पर नींद नहीं ले सकते आप, लाखों करोड़ रुपए आपके पास में, दोनों तरफ हलो हलो होता है कानून, दो तरफ सुख से नींद नहीं ले सकते, भगत पर रोटी नहीं खा सकते। देख लो सच्ची रूठी लाखों रूठी बहुत है पास में, नौकर बहुत है, परंतु इतने दरिद्री है आप। अरे मन की दरिद्रता मिट जाए, ममता मिट जाए, आसक्ति कामना मिट जाए और दुरुपयोग मिट जाए तो आप सास बचते। ये वस्तु है ना, एक बात है मार्मिक, वासुदेव सर्वम। तो अपने कहते हैं रुपये पैसे जड़ है, जड़ता है अपनी बुद्धि की नहीं, तो चिन्मय तत्व है। एक पत्थर का टुकड़ा, एक मिट्टी का ढेला चिन्मय सच्चिदानंद रूप है साक्षात। तो जो ममता करता है उसके पास वस्तु खुली नहीं आती, वस्तु डरती है। दुरुपयोग करते हो तो वस्तु डरती है, ममता करते हो तो वस्तु भागती है आपसे, रखना चाहती नहीं, वो घबराती है आपसे। अगर आप ममता नहीं करे, आसक्ति न रखे, अपना जीवन उनके अधीन न माने और स्वच्छंद रहे, तो ममता लालायत होती है वस्तु आपके पास आने के लिए, आने के लिए लालायत होती है। अच्छा प्रमाण क्या बताऊं आप इधर मेरे सब याद कर लो, वरना बताऊं। आप कुछ भी देना चाहते हो तो चोर को डाकू को देना चाहते हो, जो लेना नहीं चाहते उसको देना चाहते हो। एक एक भाई बहन बोलो, किसी के मन में हो कि हम तो जो धन के लिए चोरी करे, डाका डाले, दूसरों मार दे, ऐसी धन की इच्छा हो उसको धन को देंगे, है किसी की इच्छा? कितनी धन की भूख है, लोग को मार देता है वो, इतनी धन की भूख है। अरे भूखे को अन्न देना, अरे प्यासे को तल देना कर्तव्य है आपका। ऐसे ही धन की इच्छा ज्यादा हो, जिस धन की इच्छा से डाका डालता है, जिस धन इच्छा से चोरी करता है, ठगाई करता है, उसको देना चाहिए धन, क्यों? उसे धन की भूख है। तो भूखे को अन्न देना, प्यासे को तल देना कर्तव्य होता है, बस उसको दोगे। तो देने वाले की इच्छा होने से ज्यादा मिलती है, लेने वाले की इच्छा होने से ज्यादा मिलती है? देने वाले की इच्छा कब होती है? जो मन में लेने की इच्छा ही नहीं है, ममता भी नहीं है, दुरुपयोग भी नहीं है, और तृष्णा भी नहीं है, आसक्ति नहीं है, कामना भी नहीं है। आवश्यकता तो है, भोजन की जरूरत है, भूख लगी है, भगवान भगवान जरूरत है, परंतु इच्छा नहीं है मन में, भाई मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं नहीं तो मिलेगा भोजन आ जाएगा आपके पास, भूख लगे जैसे पहले आ जाएगा। अरे अभी इसकी परीक्षा करोगे तो दो चार पांच दिन भूखा मरना पड़ेगा, पीछे शुरू होगा ये। अरे में परीक्षा करो तो नहीं, परीक्षा करने पर भगवान फेल हो जाते हैं। रावण की भी परीक्षा की, रावण ने परीक्षा की राम जी की, जो सोने की मिल के पीछे जाएंगे कि नहीं, तो अगर जानकार नहीं जाएंगे तो पीछे चले गए और रावण की तरह से फेल हो गए। पर रावण का सर्टिफिकेट उन्होंने चाहिए नहीं, इस वक्त फेल हो गए। ऐसे मेरी बात में आप फेल हो जाओगे, आज ही तो आज ही जाए। भीतर से कामना का त्याग हो जाए, आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, प्राप्त वस्तु में ममता नहीं है, और वस्तु मिलने पर उसका दुरुपयोग नहीं है, और वस्तु के अधीन आपका जीवन आप नहीं मानते हो, तो आपके पास वस्तु आवश्यकता से पहले आएगी। वो लक्ष्मीवान है, वो धनवान है, उन्हें कमी नहीं रहती है, ऐसी बात है। एवं शंका हो तो बोलो, शंका क्या? आपको पूछ लिया ना, धन की चाहने वाले को देना चाहते हो, बिना चाहने वाले को देना चाहते हो, तो न चाहने वाले देते हो, फिर आप चाहना रखते हो तो भगवान कैसे देंगे आपको? आप तो चाहने वाले को धन देते नहीं और धन की आप चाहना रखते हो तो भगवान कैसे देंगे? आप तो न चाहने वाले को देते हो, चाहना रखते हो, घाटा ही रहेगा, लाखों करोड़ों अरबों रुपया होने पर भी घाटा रहेगा, घाटा नहीं मिटेगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कसरे चाहिए जो सहन परेशान, वो बादशाह को बादशाह है, बादशाहों का भी बादशाह। चाह गई चिंता मिटी, अब चाह रहे क्यों नहीं? शरीर के रहेगा नहीं अंजल बिना, तो अंजल लेते हुए शरीर रह जाएगा, आप कहो ऐसे चारा न रखे, अन्न भी न मिले, जल भी न मिले, क्या होगा? मर जाएगा। तो अन्न जल खाते हुए नहीं मरोगे क्या? अन्न जल बाकी रहता है, मरता है पहले। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दोपहरों पहली। किस तरह से आता है इसका पता नहीं, पर तो आप साफ आती वस्तु, आपकी आवश्यकता से पहले आती है वस्तु। लखपति करोड़पति वो नहीं मिलती आवश्यकता से पहले, अवतार न छोड़ने पर पहले मिलती है। मैंने ये दृष्टांत सुनाया आपको, एक माँ है रसोई बना रही है, एक दो बेटा है, बड़े बड़े जवान जवान बेटा है, उनको बना बना कर रोटी दे रही है, वो खा रहे हैं। एक लड़का तो ऐसा है कि अभी अगर भोजन नहीं करेगा तो फिर कल करेगा, और एक है बकरी तरह दिन भर चढ़ता ही रहता है। दोनों पुरुष है, दोनों थाली में रोटी नहीं है तो पहले किसको देगी? ये भूखा मरेगा उसको देगी पहले? वो कहता मेरे उदय ठहर ठहर जाए सुपरे। तो ये बात माँ है, माँ माँ, उसे पक्षपात नहीं है, दोनों अपना बेटा है, अपने बच्चे है। और माँ का कितना हृदय है, बच्चा भोजन कर माँ राजी हो जाती है। आज छोड़ो जेब ले शुरू हो गया माँ, ऐसे हृदय पर भाव है, दोनों बच्चा प्यारा है ठीक तरह से, परंतु संयम ही है, उसकी माँ सेवा पहले करेगी। ऐसे भगवान रूपी माँ है, वो संयम की पहला करेगी सेवा। खाऊं खाऊं कर दो है, वो रोता ही रहेगा, रोता लाखों करोड़ रुपया तो ही रोएगा, रुपयों के लिए रोता ही रहेगा। तो रोना है ही, भगवान के क्या दे जो तो रोना की शोभा, रोता रहो रोता रहो, पर भी नहीं करेगा भगवान। इस वास्ते अगर शांति चाहते हो तो वस्तु का दुरुपयोग मत करो, प्राप्त वस्तु में ममता मत करो, अप्राप्त की इच्छा कामना मत करो, और भगवान के विधान पर मस्त रहो। और न मिलने पर आनंद रहना चाहिए, बीमारी होने पर आनंद होना चाहिए, तिरस्कार अपमान होने पर खुशी आनी चाहिए। फिर देखो आप संसार में कोई कमी नहीं रहेगी, कमी रहेगी नहीं, धन आने लगेगा, वस्तु आने लगेगी, आदर आने लगेगा, प्रशंसा होने लगेगी, ये सब हो जाएगी। परंतु प्रशंसा और आदर के लिए करेगा तो नहीं होगी, कम ऐसे हो जाए तो आदर होगा, नहीं होगा। भीतर से चाह ना मिट जाएगी, चाह गई चिंता मिटी मन वी पड़वा। कश्मीर के राजा की बात बताई, इसने कई बार कही है। एक बाबा जी बैठे थे, उनका नाम याद नहीं हमें, तो कश्मीर दरबार जंगल में गए तो उनको जाकर पूछा कि आप कौन हो? तो बाबा जी ने कहा आप कौन हो? कहते मैं राजा हूँ। तो बोले मैं महाराजा हूँ। क्या महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे हैं बताओ? कि महाराज विश्वास महाराज देश में से चाहे जिसको निकाल दू, चाहे जिसको धन दे दू, मैं स्वतंत्र राजा हूँ। राजा है ठीक है, तो आप देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, मच्छरों से क्या पैदा होती है राज्य में आपके? क्या इससे पैदा है बताओ? क्या लाभ है? निकालो मच्छरों को, सब हो गए। निकाल तो नहीं सके, मच्छर को चाहे जिसको निकाल दू, डी नागते हुए कैसे राजा हुआ? तो आप महाराजा कैसे है? कि हमारे चाह नहीं है कुछ, जीने की भी चाहना नहीं है, रहने की भी चाहना नहीं, खाने की भी चाहना नहीं, पहनने की भी चाहना नहीं, बताओ हमारा महाराज अपना कैसे हटेगा? हटाओ, तुम राजा हो, हम महाराजा है, चुप हो गई। तुम महाराज बुद्ध कैसे हटा लोगे आप? आप गोली मार सकते हो, मार सकते हो, मर जाते हो, मर्जी नहीं सही नहीं, अच्छी बात, तुम राजी हो जाओ। चाह गई चिंता मिटी, मन में चाह ना होने से चिंता होती है, अचाह पद प्राप्त हो जाता है, अचाह पद, और वो सबके लिए सुगम है। चाहना पूर्ति करना किसी के हाथ की बात नहीं है। मैं तो संतोष हो रहा है कि मन चाहे तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तू मन चाहे कैसे कर लोगे? राम जी के बाप की मन चाहे हो गई, तुम कैसे करोगे मन चाहे? मन में चाहना ही नहीं तो शेर जी ने कहा ऋषि के स्वर्ग में बात है, कहते हमारे मन से होता नहीं। शेर जी बोलेंगे हमारे तो मन से ही होता है, सदा ही मन से ही होता है। मैंने पूछ लिया हमें आप क्या बात है, हम लोगों को नहीं तो आप अकेले पर क्या बात है, आपका मनसा कैसा होता है। कहते हम चाह ना करते ही नहीं, भगवान कर दे को यही चाहते थे, बीमारी भी हम तो यही चाहते थे, दुख आ जाए हम तो यही चाहते थे। हमारे भगवान की चाह न मिला दी, राम की न चाहे सोई हुई करे अन्यथा नहीं कोई। तो हमारा तो मन चाह होता है, तो हमारा मन भगवान में मन में मिला दिया, राम की न चाहे सो होता है तो हमारा तो मन सही होता है। अपनी चाह छोड़ भगवान की चाह में मिला दो तो अपना मन चाह हो जाएगा कि नहीं। अपनी चाह अलग क्यों रखे अपनी चाह, क्या भगवान हमारे में कमजोर है, दया उनमें कम है, जानकारी कम है, वस्तुओं की कम है, क्या कम है उसमें। तीन बात, क्या भगवान सर्वज्ञ नहीं है, क्या भगवान के पास में अनंत वैश्विक नहीं है, क्या भगवान अंतर्यामी नहीं है, सब वो जानते हैं। हमारे पास क्या क्या नहीं भगवान जानते, कण कण की जानते, तो फिर हम इच्छा क्यों करें। माँ के जीते हुए बच्चा इच्छा चिंता क्यों करे, तो इसे जीते हुए बच्चा क्यों करे। माँ तो फिर मर जाएगी, वो मरता है क्या, माँ को तो क्रोध भी आ जाता है। बड़ी विरुद्ध बात बोल जा रही है, छोरे पर रीस आ रही है, छोरे पटक पर मर जा तू मर जा, अरे मर जाओ तो रोएगी पीछे। भगवान भी कभी नहीं कहते तो मर जा, तो माँ में कहाँ से, माँ के मिश्र कहाँ रहा, कहाँ इसने जितना भगवान में है। सब में प्रिय सब उपजाई, पापी है रापी है खराब है दुराचारी है, अब इसे सुदुराचार हो सांगो पाएंगे दुराचारी, दुराचार में कभी कमी नहीं है। भजते मेरे को भजते मान, अरे भाई मेरा भजन करे उन्हें साधु मान लो, साधु मान लो कहते हैं भगवान। क्यों कहते हैं कि दुराचारी है वो, साधु है नहीं, साधु मान लो। कहते हैं कैसे मान ले साधु दुराचारी है वो, कि समय उन्हें निश्चय अच्छा कर दिया, क्षेत्रम बहुत धर्मा तो बहुत बहुत धर्मा तो बढ़ जाएगा। इस वास्ते अपने सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। आपके पास संपत्ति हो तो बढ़िया निकला, न हो तो अलग बात। जिस अवस्था में आप है, जैसी स्थिति में आप है, जैसी आपकी परिस्थिति है, उसी परिस्थिति में भगवान का भजन करो, भगवान का भरोसा रखो और मस्त रहो। विपरीत में प्रतिकूलता में खुशी मनाओ, बुखार आ जाए, अन्न नहीं मिले, निरादर हो जाए, तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तो खुश रहो मन में। बड़ा काम आनंद हुआ कि खुश कैसे रहे, तो अपमान है आपने पाप कटते हैं, निंदा से आपके पाप कटते हैं, दुख से आपके पाप कटते हैं, तो पाप करना चाहिए पाप रहना चाहिए। किस बात की खुशी, पाप नष्ट हो रहे, मौज हो रही, आनंद हो रहा है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में मस्ती होती है, आनंद होता है। बताओ इसमें शंका करो, उनका भरोसा जिसके है उसकी चिंता नहीं होती है, उसे संग्रह नहीं होता है, उसे ममता नहीं होती है। हम ममता क्यों करें भाई, ममता सब पटोर करके भगवान में लगे थे, ममता मम पद कर सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनाई बांध बटोरी। सबकी ममता त्याग करके सब ममता की डोरी बना करके, ममता धागा है तो धागा डोरी बटो भगवान बांधे, भगवान मेरे है बस, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो तो कोई, मेरा भाई पैदा पर्दे में पैदा हुई, पर्दे में ब्याही गई और अकेली चली गई द्वारका जी, माता बैठी है, कोई की ऐसी हिम्मत है कि कुछ पास में नहीं द्वारका चल जाए पैदल, कितने आराम से रहने वाली कितनी राज रानी। बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई कोई है ही नहीं चिंता। भगवान का भरोसा रखने पर कोई कमी नहीं रहती, पर आप परीक्षा करोगे देखा कैसे भगवान करे तो भगवान परीक्षा फेल हो जाएंगे। आप अपन विचार को, भगवान की परीक्षा और तरह होती है, भगवान की परीक्षा और तरह होती है, आपकी परीक्षा तो उनका उनका भीतर का क्या भाव है उसको परीक्षा करके आप देखते हो, कितना पढ़ा लिखा है उसकी परीक्षा देखते हो। इस बात को भगवान की इस बार परीक्षा नहीं, वो तो अंतरियाम ही जानते हैं। तो भगवान की परीक्षा क्या होती है? आपकी परीक्षा भगवान करते हैं, आपकी खुद की, आपके विपरीत होने में आपकी क्या दशा होती है, तो भगवान में आपका क्या विश्वास है, ये परीक्षा देते हैं आप खुद को आपको। माने तुम परमात्मा के भक्त कैसे हो, तुम्हारे भीतर भगवान का कितना विश्वास है, तो उस विश्वास को आप समझो, आप तो भगवान ही विश्वासी है, तो भगवान ऐसी परिस्थिति दे दे जगह में आप घबरा जाओगे, विश्वास रहेगा नहीं। तो विश्वास की कमी आपको आपकी कमी दिखाने के लिए परीक्षा होती है। भगवान अपने अनजान है उस पर जानेंगे, इस बात नहीं होती। आप परीक्षा दे दो जानने के लिए कैसा गई है, भगवान ये नहीं करते, उसको जनाते हैं। तुम कहता थे कितना पानी में तू, उसको खुद को परीक्षा कराते हैं, बातें बनाते हैं इतने पर मौके पर क्या दशा होती है। करने बिना कथन नहीं करे अज्ञानी दिन रात कुकर जी भूलता है। सुना सुनाई बात, एक सज्जन ने मेरे को बड़ी सुंदर बात बताई, कुकर जी भूलता मेरे का अर्थ बताया, मैं जानता नहीं था भाई। एक जगह कुत्ता भूसता है किसी को, कोई देखा ऐसा ही और तो वो भूसता है, तो उस भूसता सुनकर दूध वहां कुत्ता भूसता है, वहां भूसता है, वहां कई मतलब कुत्ता भूसने लग जाए। उनको पूछे किसको भूसता है, वो भूसता जाके शुरू कर दिया वो तो किसी भूसता है वे व्याख्यान देते अपनी व्याख्यान दो अपने यू करो। अरे वो क्यों देता है, कैसे देता है, क्यों देता है अपनी करो सुन। तो करनी बिंद कथनी करे अज्ञानी दिनरात कुकर जो भूसता फिर सुनी सुनाई बात सुनिए सुन लियो अपनी शुरू सुन लियो अपनी पूछना शुरू कर दिया। ये भाई ने तो बताया, मैं देखो बड़े विचित्र तो बताया, ऐसे मेरे को तो सिखाते हैं कहीं सीख लेता हूँ। अब सुना कुकुर जो पूछता मेरे उठे पूछे पूछे गाँव भर के कुत्ता पूछने लग गया, पूछे अगर किसको पूछने हो तो पता नहीं, वो पूछता है अपने शुरू कर दो। ये दशा है तो अपना काम करो भाई। देखो कान दो दिए हैं, मुंह एक दिया है, सुनो ज्यादा बोलो कम। पर मैं कहूँ आप कैसे मालूम, मैं तो खुद बोल नहीं आते भाई, कैसे आपके जैसे भी सुनो ज्यादा बोलो कम, दो गुना सुनो आधा बोलो, सुनो जिस आधा बोलो, तो मुंह एक दिया कान दो दिए, या पेट ठीक दे हाथ दो दिए, तुम भूखों मरोगे। एक भाई थी नाम नहीं बताता हूँ, ससुर और सास रहने वाला दिन दंड ले लिया, गरीब कर दिया, वो बने निशंक इतनी कि दो हाथों में एक पेट है बना है, न बाल है न बच्चा है कोई नहीं, हमारे दो हाथों में से एक पेट है, दो हाथों से लोग अपना कुटुंब पालन करते हैं, काम धंधा कर गए, मेरे दो हाथों में एक पेट है, चिंता क्या मेरी। बात बड़ी अच्छी लगी है, अब सुनाई मेरे को, मैं चिंता कुछ बात की। आज ये परिवार निजर करो, काटो और मारो, गर्भपात करो, क्या खाएंगे क्या खाएंगे, अकल दर्श रेडी है, क्या बताओ। जंग से वो कहते हैं लाकड़ का घोड़ा, लाकड़ा घोड़ा जर जर का मौजूद, अगर खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ लाकड़ हो गई है। कल सुनाया था ना, मिले नहीं मंगता ही बैठते नहीं, सब धर्म मेरे को मिल जाए, जानना मिल कितने मिलो दृढ़ता बैठे नहीं, रज धन गज धन बाज धन और रत्न धन खान, जावा जावा वे संतोष धन दो शब्द धूर समान, संतोष तुल्यम निधि अस्थिर संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है, बड़ा सुख मिलता है, अपने मुआ से सदा ही पड़े रहे, एक साधु मिले थे, वो साधु बड़े भेष में नहीं थे। उनका क्या भोजन करो कहना, जब दो तीन दिन के भूखे थे, जब भोजन दे देते तो मैं खा लेता हूँ, मेरी बातें हुई पूछे मोटली ना, दो दिन भूखे चलो भोजन करो चल कर ले करना, बाबा जी आदमी दिखते तो दूसरे तो आज दिखते नहीं। एक बाबा जी थे, उन्होंने बात सुनाई बड़ी बढ़िया, यही बैठे थे, आज दिखते नहीं। उन्होंने बताया कि मैं बद्रीनारायण गया, बद्रीनारायण गया तो एक साधु मिले, तो साधु के आंगली की पीड़ा हो रही थी, तो उसका महाराज पीड़ा है अस्पताल है जाओ मलम पट्टी कर देंगे। तो बोले कि देखो पीड़ा तो मैं सह लूंगा, पर तू मेरे मलम पट्टी कर दे ये मैं सह नहीं सकूंगा, किसी से तू मेरे दे दे ऐसे कर दे ये मेरे से पीड़ा सही नहीं जाएगी, अगली पीड़ा मामूली है तो सह ले। मैंने सुनी महाराज तो मन में देखो साधु ये है, कलकत्ते रहता था मैं, सत्संग महीना सत्संग कराता था, राममोहन जी महाराज पधारे वहा युगोपद देने के लिए, उनको महाराज दी चीज ली नहीं, जूती पहनाई मन मन गोविंद भवन से कपड़े जूते मिलते थे पहन ली, पैसा देना लिया नहीं, गाड़ी में चढ़े तो पैसा फेंक लिया। मेरे को शर्म आई कि कपड़े में मिट्टी लगाई कोरी, ये कैसे ब्राह्मण है, गृहस्थ आश्रम में है ब्राह्मण, हमें तो शर्म आती है। राम मोहन जी महाराज मदन मोहन जी के बेटा काशी जी में अपने आचार्य थे, मदन मोहन जी महाराज उनके पिताजी कृष्ण आश्रम में रहते हुए एफ आर भी नहीं करे, तो हमें शर्म आई है। तो देखो साधु बड़े हो कपड़े मिट्टी लगाई है, ये कृष्ण आश्रम है बाल बच्चों वाले हैं, ऐसे उनके पिताजी थे मदन मोहन जी महाराज, मदन मोहन जी नाम था उनके पुत्र मोहन मदन राम मोहन जी महाराज, सुना व्याख्यान देते थे आते थे जीवित कराते थे, संतोषात ब्राह्मण सूची। मदन मोहन जी के पिताजी थे उनकी बात सुनी, रामो जी दादाजी की पाठशाला पढ़ाते थे, तो विद्यार्थियों को पढ़ाया और फिर घर पर गए जाकर जल्दी आ गए कि भोजन कर देगा, हम कर दिया गए विचार किया कि गुरुवाणी जी तो पीर गई हुई है, और इतनी देरी में रसोई बना ले भोजन कर ले कैसे हो, जल्दी आ गए नगर गई तो जल पीकर आ गए गंगा जल लेकर आ गए पढ़ाने के लिए। बोलो भोजन कर दिया, हाँ कर दिया, क्या गए जल पी लिया गंगा जल, उन बात सुनी। बद्रीदास जी गोविंद का कह रहे थे कि मैं मदन मोहन जी के सामने कहा गया, मैं लेकर गया ये बैठना कर जाते थे तो एक मकान मैंने को देना है, मैं लेकर गया जो वो दंडोद करने लग गया बद्रीभूम भरने बचा है, इस बात से बचा मैं नहीं लूंगा, बचा मैं लू तुम बचा, हम लोग तो ले लेते हैं जैसा आज ऐसी बात है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संतोषात ब्राह्मण है सूची, संतोष ब्राह्मण संतोष शुद्ध होता है, शुद्ध ब्राह्मण शुद्धा भूमिगत और शुद्धा नारी पतिव्रता शुद्ध होती है, ब्राह्मण संतोषात ब्राह्मण सूची संतोष तो निधिस्थित आ जाता, हर हाल में संतोष है, पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है, जैसे परिचय वैसे खुश रहते हैं कि हमारे से भगवान हमारे ज्यादा जानते हैं, फिर हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल गुण मोहमन सदानंद जायो सो भक्ति बाल श्री रामदास गोविंद। तो हम चिंता क्यों करें, चिंता दिए दयाल को, हम मस्त रहते मस्ती में आनंद में रहते अपने। गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। गांठ गिरे नहीं कल देने गांठ गांठ गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे रहे पीछे फिरते मत भूखे रह जाए। ऐसी मदद की बात है तो भगवान हमारे यो ही विश्वम्भरो देव सकिम भक्तानुपेक्षक, संसार मात्र का भरण पोषण करते हैं तो क्या भक्तों का भरण पोषण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो जब आवश्यकता नहीं होगी हम क्या जाने, वैद्य अन्न नहीं देता तो अन्न नहीं देने में ठीक होगा, हमारे क्या पता। भगवान जो परिस्थिति भेजी हमारे लिए ठीक भेजी, हम नहीं जानते इतना जितना वो जानते हैं, ऐसे मस्त रहते हैं हर हाल में खुश। नारायण नारायण।